Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Strażacy walczą z pożarem dachu hotelu w Śremie w Wielkopolsce. Szpital w Bańskiej Bystrzycy ma dziś przekazać najnowsze informacje o stanie zdrowia premiera Słowacji. Z rządowego programu szczepień przeciwko HPV skorzystało w ciągu roku 25% nastolatków. Straż pożarna walczy z pożarem dachu hotelu w Śremie w Wielkopolsce. Z budynku ewakuowano 6 osób. Pożar zauważono w nocy przed godziną 2. Nie ma poszkodowanych. W akcji uczestniczy ponad 20 zastępów strażackich. W Polsce rośnie zagrożenie suszą hydrologiczną. Powodem jest duże parowanie i brak deszczu. W niektórych miejscach nie padało od 3 tygodni. Deszczu najbardziej brakuje w zachodniej i centralnej Polsce. Właśnie na tych obszarach w rzekach obserwowany jest największy spadek poziomu wody, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Aż blisko 60% stacji jest w strefie wody niskiej, czyli jest poniżej takiego poziomu, który powinien zazwyczaj być o tej porze roku. Grzegorz Walijewski dodał, że podczas tego weekendu spodziewane są gwałtowne opady i burze, ale to nie poprawi sytuacji hydrologicznej. Podczas takich burz może spaść według prognoz 20 do 30 mm deszczu, co jeżeli spadnie na taką przesuszoną glebę, to nie będzie dużej poprawy. Jeśli w najbliższych tygodniach nie spadnie wystarczająca ilość deszczu, synoptycy zapowiadają wydanie ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Szpital w Bańskiej Bystrzycy ma dziś przekazać najnowsze informacje o stanie zdrowia Roberta Ficy. Ranny w zamachu premier Słowacji nadal przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Wobec Juraja C., podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, sąd zastosował tymczasowy areszt. Według informacji z wczoraj stan Roberta Ficy jest stabilny, ale nadal poważny. Z rządowego programu szczepień przeciwko HPV skorzystało dotychczas 25% 12- i 13-latków. 1 czerwca minie rok od jego wprowadzenia. To szczepionka, która chroni przed rozwojem raka, przypomina profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Możemy uratować tysiące kobiet, ale również mężczyzn, którzy mają zakażenia HPV i związane z tym nowotwory. Zaczęła się kampania w szkołach. My jako Narodowy Instytut Onkologii pomagaliśmy w przygotowaniu materiałów do szkół. One są bardzo dobre i dystrybuowane wśród młodzieży i dzieci. A co więcej, jest zapowiedź, że po pierwsze będziemy się szczepić również w aptekach i będziemy się szczepić, mam nadzieję, w szkołach. W najbliższym czasie rządowy program szczepień przeciwko wirusowi HPV ma być rozszerzony także na młodsze dzieci. Pozostajemy w temacie dzieci. Dziś Ogólnopolski Dzień Bliźniąt. Przychodzą na świat raz na 80 porodów i są dla rodziców podwójnym szczęściem, ale też i czasem wyzwaniem. Szansa na ciążę bliźniaczą rośnie wraz z wiekiem kobiety oraz w przypadku stosowania terapii hormonalnej i leków na płodność, wyjaśnia ginekolog położnik Bartosz Godek. Ale też takie predyspozycje genetyczne. Jeśli w rodzinie występowały bliźniaki, na przykład u mamy, to później pacjentka ma większą szansę. Dziennikarka Polskiego Radia Karina Terconi rok temu urodziła dwie dziewczynki. Jak podkreśla, bycie mamą bliźniąt to przywilej, podwójna radość, ale też nie lada wyzwanie. Karmimy jedno dziecko, w tym czasie trzeba odbić drugie, potem na zmianę i zazwyczaj jest przy tym tylko mama i jest bardzo ciężko. No i mamy bliźniąt, muszą się rozdwajać, po prostu musimy mieć jakieś podwójne siły. Bliźnięta jednojajowe przychodzą na świat raz na 300 urodzeń, mają tę samą płeć i są identyczne. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Teraz podwójna przyjemność, spacer i kontakt z wysoką kulturą. W południe w Łazienkach Królewskich w Warszawie rozpocznie się 65. już sezon koncertów fortepianowych przed pomnikiem Fryderyka Chopina. Jak mówi dyrektor muzeum Marianna Otmianowska, na początek zagra wybitny pianista Krzysztof Jabłoński, a o godzinie 16 wybitna pianistka Leonora Armelini. Rozpoczynamy koncerty, cudowny sezon, wszystkie niedziele o 12 o 16 występują dla Państwa wybitne międzynarodowe postaci świata muzyki, szopeniści, pianiści. To są naprawdę nazwiska najwyższego formatu. Podczas pierwszego koncertu o 12 będzie wydzielona strefa z pętlą indukcyjną dla osób niedosłyszących. Inauguracja tego sezonu będzie zupełnie wyjątkowa. Pierwszy raz u stóp pomnika Chopina zostanie wybudowana specjalna scena, na której wystąpi dla Państwa Sinfonia Varsovia, zatem będzie to zupełnie Wyjątkowy koncert jubileuszowy. Koncerty szopanowskie w Łazienkach Królewskich to jedna z najstarszych imprez muzycznych Warszawy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe w Trójce, Norbert Michalak. W Antalii rządzą polskie siatkarki. Podczas turnieju Ligi Narodów Polki wygrały 3 spotkania bez straty seta z Włoszkami, Francuzkami i Holenderkami. Dziś zagrają z Japonkami, które też na koncie mają 3 zwycięstwa, ale jedno z nich za 2 punkty. W tym meczu musimy być cierpliwe, mówi atakująca Monika Gałkowska. Japonki to zespół, które mają bardzo dobry system blok obrona, więc będziemy musiały grać w taki sposób, by cały czas czuły oddech na swoich plecach i nie dawać rywalkom choć na chwilę uciec nam, bo to może nam pokrzyżować nasze plany i utrudnić grę. Początek meczu Polska-Japonia o godzinie 16. Klaudia Zwolińska w pięknym stylu została w Lublianie mistrzynią Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Jest to konkurencja olimpijska. Polka wyprzedziła Słowaczkę Zuzannę Pankową i Brytyjkę Mallory Franklin. Trener reprezentacji Polski Jakub Chojnowski. Przewaga Klaudii, no to jest prawie 5 sekund, a w Kolomie dobrze wiemy, że czasami walczymy na następne sekundy, a 5 sekund, no to jest niewyobrażalna przewaga i mega się cieszymy, że no stanęła, weszła na taki poziom, który dla wszystkich innych dziewczyn nie był do dogonienia. O medale walczyli też kajakarze, ale bez sukcesów. Piast Gliwice zremisował z Jagiellonią Białystok 1-1 w meczu 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wyrównującego gola dla Jagiellonii w ostatnich minutach meczu strzelił Hiszpan Jesus Imaz, szkoleniowiec Piasta Aleksander Wukowicz. Wyrównane spotkanie, uważam. Taki też jest końcowy efekt i trudno tu powiedzieć o wyniku niesprawiedliwym. Aczkolwiek to my prowadziliśmy i wtedy też pojawiła się nadzieja, że możemy też ten mecz wygrać. W innych spotkaniach Korona Kielce pokonała Ruch Chorzów 2-0, a Śląsk Wrocław wygrał z Radomiakiem Radom również 2-0. W tabeli prowadzi Jagiellonia przed Śląskiem. Obie drużyny mają po 60 punktów. Trzecia jest Legia. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całej Polsce. Od rana mają one przechodzić przez Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Dla reszty kraju ostrzeżenia obowiązują od 13 do końca dnia. Burze nie dotrą tylko na wschodnie krańce kraju. Poza tym dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami może przelotnie padać, na termometrach od 22 do 26 stopni. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Jak bardzo obce służby ingerują w polskie życie publiczne? Jak głęboko infiltrują najważniejsze instytucje? O tym będę rozmawiać z najlepszymi ekspertami od służb i kontrwywiadu w kraju. Z generałem Piotrem Pytlem, generałem Markiem Dukaczewskim, z major Anną Grabowską-Siwiec i z redaktorem Grzegorzem Rzeczkowskim. Zapraszam na program Szpiedzy Putina i Łukaszenki w Polsce. W poniedziałek o godzinie 12. Renata Grochal. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. I can do it on my own. Just give me a chance, I wanna try it all. Let me learn and let me fall. Just please don't go too far. I can do it on my own. Just give me a chance, I wanna try it all. Let me learn and let me fall. Just please don't go too far. Every day I'm discovering more about this world of ours. So out. I'm not a baby anymore. And as my body grows, I stretch my limits too. Hey there, mommy and daddy, just look what I can do. I can do it on my own. Just give me a chance, I wanna try it out. Dzień dobry. A któż tu dzisiaj z nami jest? Dzień dobry. Amanda i Alia. Ależ wam rodzice ciekawe imiona wymyślili. Lubicie swoje imiona? Bardzo. Tak. A jak zwracają się do was bliskie osoby? No w szkole jestem albo Ami, albo Amulka czasami u mojej nauczycielki. Jak ładnie. Albo jeszcze Amisia. Mhm. A to znaczy, że pani nauczycielka bardzo cię lubi. Tak. Amulka, nie Anulka, tylko Amulka. Tak, pierwszy ale moje koleżanki słyszę. To raczej Ami mnie nazywają. Aha. Alika? A mnie nazywają koledzy, no bo nie umiem wymawiać mojego imienia. Alika. Też bardzo pięknie. To powiem wam, że Alija jest pierwszy raz w zagadkowej niedzieli. Fanfary dla niej poproszę. A muszę wam powiedzieć, że Amanda przyszła pierwszy raz tutaj, kiedy miała 4 latka. Miała włosy do kolan i była takim cudem, który przyfrunął z jakiegoś kosmosu. Usiadła i powiedziała nie. I tak wyglądała nasza rozmowa, bo charakterek to ty miałaś, nie? Od dawna. No a teraz sami słyszycie, że to tak pięknie się rozwinęło. No dobrze, ale czy ty wiesz, Amando, co oznacza imię Amanda? Jeżeli się nie mylę, to radość. No to posłuchaj. Ale? Ale nie wiem dokładnie. Amanda, imię żeńskie, pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od czasownika amare, czyli... Miłość. Kochać, tak. I oznacza dobra. Ta, która powinna być kochana lub godna miłości. To jest imię już w starożytnym Rzymie znane, często nadawane w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, nadawane od drugiej połowy XVIII wieku. To też już od dawna. No dobrze, czy ty jesteś ta, która kocha? Tak. A co to znaczy kochać? No, moim zdaniem kochać to jest... takie szerokie pojęcie, że nie ma jednego wytłumaczenia, bo każdy to jakby inaczej odbiera. Mhm. Ale dla mnie kochać albo miłość to jest po prostu takie uczucie, które jest wydobywane jakby jak taką osobę jak właśnie rodzina, mama, tata, siostra, bardzo jest dla nas bliska. A czy ty wiesz, Amando, że Amanda to planetoida? Amanda to wieś w USA, w stanie Ohio. Amanda to gatunek yerba mate. No i Amanda to jest nasza zagadkowa, cudowna Amanda. A co oznacza imię Alija? Czy ty wiesz? Alijka? Nie. Nie? A, to ja się tak przygotowałam, to posłuchaj. Jest to żeńskie imię, które powstało prawdopodobnie ze starofrancuskiej formy Ailis, oznaczającej osobę o szlachetnym usposobieniu. Czy ty masz w ogóle, czy ty wiesz, co to znaczy szlachetne usposobienie? Nie. A czy Amanda pomoże? Ja chyba wiem. No. Że tak jakby, jak się zachowujesz, tak jak... No bo szlachta to jest taka bardzo ważna osoba. Taka... Szlachta? Nie szlachetnej, nie tak, szlacheckiej. Wiem, a dobra, przepraszam. Chodzi o to, że szlachta ważna osoba, a szlacheckiej to jest taka jakby... jak. A szlachetnej! No wiem, tylko że próbuję to tak jakoś sobie to połączyłaś, ująć słowa. Tak? Aha. Szlachetna to jest taka, o matko, to nie jest takie łatwe. No ja sama nie zadaję te pytania, a teraz się muszę z nimi mierzyć. No to jest taka osoba, która kieruje się wartościami, która nie manipuluje, która nosi w sercu prawdę. Wiecie, co to znaczy? Tak. Jest taka prawdziwa. I szlachetna to mi się kojarzy z taką dobrą osobą. A dalej wam przeczytam. Wielu językoznawców uważa, że imię Alija to jest imię związane z greckim słowem aleteia, czyli prawda. Czy dla ciebie, Alijko, jest to ważne słowo prawda? Tak. A co ono oznacza? Prawda, czyli na przykład jak ktoś, że ktoś będzie oszukiwał. Że ktoś nie oszukuje, a czy ty jesteś, nie inaczej cię zapytam, czy to prawda, że ty w swojej pierwszej klasie zgarniasz same szóstki? Najwięcej szóstek, ale też bardzo mało piątek. Czyli oceny są dla ciebie ważne, słyszę, co? No dobrze, a co przypominają ci te dwa zdania? Wszystko jest możliwe. Bardzo ważne jest kontrolowanie naszych myśli i skupianie się na tych pozytywach. Kojarzysz takie zdanie? Nie, ale chyba trzeba myśleć pozytywnie. No właśnie, to twoja mama powtarza wszystkim wokół Ari, która świetnie tańczy break dance. Dobra, wiem, że obie po pierwsze uwielbiacie śpiewać, po drugie potraficie to robić, zatem poproszę, aby każda z was zaśpiewała fragmencik swojej ukochanej piosenki. Która pierwsza? Ali, jesteś młodszy. Dobra, Alijka, proszę bardzo. No to Amanda. O Boże. Nie, bo ja nie wiem, jaką piosenkę. No ta, która ci teraz przyszła do głowy. A ja nie powiem tego początku. Nie martw się początkiem, środek jest najważniejszy. No, Amanda? No dobrze, no to kawałek. To jest piosenka, która może nie jest jakąś moją wybitnie ulubioną, ale tylko ta mi przychodzi teraz do głowy, więc trudno. In my rig, tu am na lawnysk jest hamar, i ma kielkiem jest duże ptas, uleses, i my rig si rumem kes. Pięknie. To było po ormiańsku, bo mama Amandy jest z Armenii. Dobrze, Alijka, teraz ty. Proszę bardzo. 3, 2, 1, go! Pinokio ona zaśpiewa, zatańczą w koło drzewa. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci wiedzą coś o tym, latają samolotem. No tak, brawo! Tu wszystko jest możliwe w naszym zagadkowym studiu także, zatem podpowiedź numer... 1. Jeżeli nie dbacie o bohatera naszej zagadki, robicie sobie ogromną krzywdę. No, tak, krzywdę. Każdy człowiek bardzo, bardzo potrzebuje bohatera naszej zagadki. I koza także. I kury także. No, i pies także. No i wszystkie inne zwierzęta też. Bohater naszej zagadki może być koszmarny. Prawie połowa ludzkości ma z nim poważne problemy. A warto o niego zadbać, ponieważ z bohaterem naszej zagadki spędzamy 1/3 naszego życia. Macie jakieś pomysły? Sen. Alijka? O, idźmy dalej. Koty przeznaczają na bohatera naszej zagadki aż 12 godzin każdego dnia. Żyrafy niecałe 2 godziny. A miś koala, który zresztą wcale nie jest misiem, aż 22 godziny na dobę. Potrzebujemy bohatera naszej zagadki każdego dnia, aby on do nas przyszedł. Niekiedy musimy liczyć. Mama? A właśnie. Proszę? Mama? Nie? No, dobrze, to spróbujmy raz jeszcze. Alijka stawia na... Co to może być? Amanda, a ty? Ja na sen stawię. No to Alijko, posłuchaj, na co stawia pan Mieczysław Gajda? Bywa koszmarny, bywa proroczy. Przychodzi do nas zazwyczaj w nocy. No to teraz podajmy numer telefonu do zagadkowego studia. Chyba 22 i 7 trójek. A teraz bez chyba. 22 i 7 trójek. Tak jest. Skrada się do ciastka mała, tłusta łapka, ciastek ciepła blaszka na buzi. Rozkwita pudrowany ślad. Oszronione góry, wicher dmuchający, łyżka konfitury, wypiek parujący. Pachnie, pachnie domem dom. Plaskają stópki dookoła chałupki, szary świt za oknem na drzewa, konary polu, krowa mróz. Cały dom wciąż śpiący, a malec myszkuje, kuchnia od kochania zapachem wiruje. Pachnie, pachnie domem dom. No i co my najlepszego zrobiłyśmy? Wiecie, co teraz się stało? Wszyscy nasi zagadkowi słuchacze robią to. Zaraz okaże się, czy na pewno. Bywa koszmarny, bywa proroczy. Przychodzi do nas zazwyczaj w nocy. Halo, halo, czy tam ktoś jest? Czy wszyscy już śpią? Jest! Halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, dzień dobry. No chyba się dzień nie dobry. Wiesz. No dzień dobry. Dzień dobry. Ludwik, a jak ty się czujesz dzisiaj? Dobrze. Aha, a jak jest źle, to wolę nie pytać, jak brzmisz. Ale bardzo się cieszę, że do nas się dodzwoniłeś, wiesz? I to z Torunia. Wiem, że masz lat 6, to prawda? Tak. Ludwik, tak. A ty lubisz pierniki? Tak. A wiesz, dlaczego pytam o pierniki? Dobrze. No bo przecież w Toruniu są pyszne pierniki. Nawet macie muzeum piernika. Czy to się zgadza? Aha. Tak. A poleciłbyś je? Tak. Jest okej? Okay. Tak. Ludwik, a ty lubisz swoje imię? Słucham? Lubisz swoje imię? Tak. A jak do ciebie mówią koledzy, mama, tata? No jak? Ludwik. Po prostu Ludwik. To jest bardzo piękne, historyczne imię, słuchaj. Ja ci gratuluję. Ludwiku, a czy ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Mhm. Proszę? Tak. No? Sen. No pięknie, fanfary, poproszę zagadkowe. Alika, Amanda. To była próba, uwaga, proszę bardzo. Ludwiku, usłyszałeś? Tak. To dla ciebie, a uśmiechniesz się troszkę do nas? Tak. No i to tak już inaczej zabrzmiało. Bardzo cię serdecznie pozdrawiamy. Wspaniale odpowiedziałeś na naszą zagadkę i życzymy ci jeszcze jakiegoś takiego fantastycznego dnia. Będzie fajnie? Tak. No pewnie, tak, że tak. Uściski zagadkowe. Trzymaj się. Pa, pa, pa. Myślę, że warto się wyspać chociażby po to, żeby mieć prawdziwą radość z sięgania po te nasze... Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Opowieści o porach roku. Dobry tytuł? Bardzo. A to teraz zobaczcie, jak pięknie wydana jest ta książka. Co widzicie? Kwiatuszki. Kwiaty, motyle. Chyba pszczoły. I pszczoły też są, jasne, i ślomaki. I kwiaty. I kwiaty. Słuchajcie, to jest przepięknie wydana książka. To naprawdę jest ogromna przyjemność, kiedy człowiek bierze ją w dłonie albo w ramiona. I są bardzo pięknie napisane opowiadania. A ja przeczytam wam tak. Kwiaty, które nie chcą dawać pyłku. Świstaki, które wyjeżdżają na letnie kolonie. Dziewczynka, która oswaja wiatr. Konkurs na najpiękniejszego bałwana. To są przepiękne historyjki, które pokazują dzieciom właśnie piękno i zmienność pór roku. No bo dziecko uczy się, czym jest wiosna, czym jest lato, czym jest jesień, czym jest zima. A jeśli może sięgnąć po tak przepięknie wydaną książkę, opowieści o porach roku, wielkoformatową, wspaniałą, to ja wam gorąco polecam. Chociaż, co mnie bardzo zaskoczyło, po raz pierwszy w życiu moim nie mogłam znaleźć nazwisk autorów. A przecież naprawdę jest się czym chwalić, bo książka jest pięknie wydana i naprawdę interesująco napisana. No i teraz dwie nasze, bo wiem, że opowieści o porach roku przyfrunęły do nas z zagranicy, a teraz dwie nasze rodzime polskie propozycje znakomitej Barbary Sadurskiej Rada Smoków. Zilustrował tę książkę fenomenalnie Marcin Minor. No jak Basia napisze, to już napisze. To naprawdę wam polecam z całego serca. Dajcie się porwać smoczej opowieści i wiecie co? Przeczytam wam trzy recenzje waszych równolatków. Dobrze? Nie mogłam zasnąć, kibicując bohaterkom, bez których nie dojdzie do ważnego spotkania na wyspie Srebrnego Smoka. Ta opowieść wciągnęła mnie jak wir. Juliusz, 12-latek, napisał w ten sposób. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda nauka na niezwykłej wyspie, co zrobić, aby zwołać Radę Smoków lub poznać opowieść o Smoku Ognia, to ta książka jest stworzona dla was. Gabrysia, 11-letnia, tak napisała. I jeszcze tak, ciekawa fabuła, bohaterowie z supermocami, magiczny świat smoków, a dodatkowo coś dla miłośników żeglarstwa. Serdecznie polecam. Przeczytajcie obie części. Ignacy, 10-letni, napisał, bo najpierw mówiliśmy w zagadkowym studiu o Srebrnym Smoku, a teraz Rada Smoków Barbary Sadurskiej. I na deser. Najmniejszy słoń świata. Dotychczas Maciej Szymanowicz zachwycał nas ilustracjami. Teraz napisał. Napisał książkę o słoniku, no bo słoń mały to słonik, który przychodzi na świat w zoo, czyli w zamknięciu, czyli w niewoli, w samym środku wielkiego miasta. Ale pewnego dnia dowiaduje się, że jego prawdziwy dom jest w Afryce. No i wiecie, skoro człowiek ma serce stamtąd, to robi wszystko. I skoro słoń ma serce stamtąd, to robi wszystko, żeby dotrzeć do swojej ojczyzny. Mimo tego, że jest maleńki, że jest delikatny, a świat jest tak ogromny. Jest to przepiękna opowieść, bardzo wzruszająca. Ja wam serdecznie polecam najmniejszego słonia tego świata. A ta energetyczna piosenka, która teraz zabrzmi, niech zabrzmi na jego cześć. Yeah. A w naszym zagadkowym studiu jest już pani psycholog, osoba, która całe swoje zawodowe życie wspiera was, dzieci, i Alikę, i Amandę, i wszystkie nasze zagadkowe dzieci. Wspiera rodziców także, bo to bardzo ważne, i te osoby, które się dziećmi na co dzień opiekują, zna się na rodzicielstwie bliskości, zna się na porozumieniu bez przemocy. Jest z nami Agnieszka Stein. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszko, niekiedy, właściwie dosyć często robimy tak, że polecamy rodzicom pewne książki, a ty właśnie świeżutką, prosto pachnącą jeszcze z księgarni przyniosłaś mi dzisiaj dla rodziców. To tak jednym zdaniem powiedz proszę, co to za książka, dlaczego warto do niej sięgnąć? Trudno się mówi o swoich książkach, dlaczego warto sięgnąć. Tak. To jest książka o komunikacji, o tym, jak się dogadać. Tam jest nawet tak napisane chyba, jak się dogadać ze sobą i z innymi. Mm-hmm. Bo jakoś ważne jest dla mnie to, że komunikacja to jest też dogadywanie się ze sobą. Ja się starałam ją tak napisać, żeby była przydatna. Mm-hmm. Czyli ja zazwyczaj jak piszę książki, to myślę, co ludziom może sprawiać trudność w tym temacie i potem jakoś staram się tym zaopiekować. Wydaje mi się, że może być wyzwaniem. Drodzy rodzice, komunikacja, droga do zrozumienia siebie i innych. Agnieszka Stein, ja gorąco polecam. Nie czytałam jeszcze, ale czytałam inne książki Agnieszki i wiem, że tam jest dużo mądrości, dużo prawdy. Dużo tego, co powoduje, że człowiekowi bliżej jest do drugiego człowieka, rodzicowi do dziecka, zwłaszcza w okresie dorastania. To jest tak ważne. Dlaczego słuchanie bywa trudne? Dlaczego innym może być trudno usłyszeć to, co mówimy? Co robić, jeżeli ktoś nie chce mówić, ale my chcemy słuchać? Jak nauczyć się prosić, odmawiać i radzić sobie z konfliktem? To dosyć dużo. Zatem to wszystko jest w tej książce. Komunikacja, droga do zrozumienia siebie i innych. To dla waszych rodziców. A co dla was? Ha! Dla was jest coś absolutnie również niezwykłego. Słowa wsparcia, które pomagają empatycznie komunikować się ze sobą i z innymi. Komunikować się, czyli rozmawiać. Ja wyciągam karty, Alika, pytałaś mnie o nie, prawda? To są tak zwane karty wsparcia. I tu Agnieszka na tych kartach zapisała absolutnie wyjątkowe słowa. I my teraz będziemy te słowa, no, jakoś iść za nimi. One nas poprowadzą, dobra? Pierwsza karta, którą wybrałam, a brzmi tak. Jesteś cudem. Amanda, co dla ciebie, kto dla ciebie jest cudem? Jesteś cudem. I czy ty sama jesteś dla siebie cudem? Nie wiem, w sensie moim zdaniem cudem jest każdy. Jakby to, że tutaj jakby jesteśmy, mamy wszystko, czego pragniemy. Oczywiście życie się składa z tego, że czasami jest gorzej, czasami jest lepiej, ale zawsze trzeba pamiętać, że jednak jesteśmy jakby na świecie i wszystko powinno być dla nas doświadczeniem. Pani psycholog, gdyby pani tę kartę wyciągnęła, co by pani z nią zrobiła? Jesteś cudem. To jest taka karta, którą czasem ludzie jak przeczytają, to potrzebują jakoś się z tym oswoić, albo pobyć, albo mają najpierw bardzo duży sprzeciw. Mm-hmm. Bo myślę sobie, że jest dużo ludzi, którzy jakoś zupełnie inne rzeczy na swój temat słyszeli. Myślę sobie, że jest coś takiego wartościowego i ważnego, trochę w takim dziecięcym zachwycie różnymi rzeczami. Ja to trochę tak mam, nie? Że idę i o, wow, tu taki żyrandol, a tu kwiatek, a tu człowiek, a tu coś tam, a tu moje ciało działa i wszystko tam w nim żyje i właściwie trochę nie rozumiemy do końca jak, ale po prostu tyle skomplikowanych procesów sprawia, że funkcjonujemy, nie? Mhm. Więc myślę sobie, że to jest bardzo karta o takim zachwycie rzeczywistością, ale też właśnie sobą i drugim człowiekiem. Ja wyciągnę jeszcze taką kartę. Możesz płakać. Alika, możesz płakać czy nie możesz? Można. Można? Tak. Ja tam też, ja słuchajcie, całe dzieciństwo przepłakałam. Też uważam, że można. Amanda, możesz płakać? Mogę. Mhm. A co to znaczy, że ty możesz płakać, że ty masz do tego prawo? Że mam prawo jakby wyrazić swoje emocje. Mogę płakać, mogę być zła, mogę być szczęśliwa. I to jest wszystko naturalne. Każdy człowiek tak ma. I to jest okej, żeby się wypłakać, a nie po prostu trzymać to w sobie, bo to później wybucha jeszcze bardziej. A zwłaszcza jak nie wybucha, to potem przez lata się gromadzi i kończy się katastrofą. Drodzy rodzice, jeżeli wasze dziecko bardzo dużo płacze, to znaczy, że ono jest bardzo wrażliwe. To znaczy, że ono tego potrzebuje. To znaczy, że potrzebuje też wsparcia, że może to robić. Prawda, pani psycholog? Tak, myślę sobie, że jak ktoś bardzo, bardzo dużo płacze, to warto szukać, co jakby się za tym kryje trochę, czyli warto szukać, co takiego tak działa, że jest tak trudno. Nie? Myślę sobie, że czasem ludzie potrzebują takiego jakiegoś wsparcia i takiej pomocy, którą jakoś otoczenie im nie daje, bo trochę nie wie, o co chodzi, więc dlatego warto szukać i warto sprawdzać. Ale też trochę ta karta trochę też jest o tym, że takie, że płakanie jest pewnym sygnałem tego, co się dzieje w środku, i to, że my komuś powiemy, żeby nie płakał, nie zmienia tego, że tam w środku jest trudno, tylko trochę właśnie tak jak tutaj Amanda mówi, że trochę nas jakoś zniechęca do wyrażania siebie, ale nie zmienia tego, że tam dalej w środku może być trudno. I jeszcze trudniej, kiedy ktoś nie rozumie tego. Kiedy ktoś, prawda, nie rozumie, mówi, żeby tego nie pokazywać. Tak. Jakoś ja chciałam też powiedzieć, że płacze się z bardzo różnych powodów i ludzie płaczą ze wzruszenia, i płaczą z zachwytu, i płaczą ze szczęścia, więc jakoś myślę sobie, że to w ogóle jest tak, że płacz jest taką bardzo takim sposobem wyrażania siebie, który bardzo wiele może różnych rzeczy pokazywać. I na pewno nie warto się go wstydzić. Nie. I chłopaki też płaczą jakby co. Tak, i też dorośli płaczą, bo ja bardzo często się spotkałam z tym, że dzieci jakoś dostawały taki przekaz, że to jest coś takiego, co się robi jak się jest malutkim, a potem już się z tego wyrasta i potem już się nie płacze. Więc ja chcę bardzo powiedzieć tutaj wszystkim dzieciom, że dorośli też płaczą i też im czasem im bardzo dobrze robi, jak usłyszą, że mogą płakać. Mam nadzieję, że teraz właśnie to słyszą i będą taką informację mieli. I myślę sobie, że przepiękna piosenka Natalii Grosiak mogłaby być, sam jej tytuł już, kolejną twoją kartą, Agnieszko. Jesteś piękny. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Wolne serce, wolne gardło i twój głos. W tym cię przytulam i cię widzę, jestem tobą. Jestem wszystkim, mogę pójść tam, gdzie zechcę. To jest moja wolna wola. Wybieram, nie umieram. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Twój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? Twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Natalia Grosiak. No, jesteś piękny, a w naszym studiu pani psychologa Agnieszka Stein, która przychodzi do nas ze słowami wsparcia tym razem. To są takie karty, bardzo pięknie wydane w tekturowym pudełeczku i na tych kartach są zapisane bardzo, bardzo ważne słowa i będziemy wyciągali te karty i będziemy rozmawiali o nich, bo jak macie problem, żeby porozmawiać z mamą czy z tatą, czy nie do końca potraficie to zrobić, albo rodzice mają często problem, nie wiedzą jak, chcieliby bardzo, ale nie wiedzą jak, to te słowa wsparcia są bardzo ważne, bo wyciągacie kartę i ta karta was prowadzi i ta karta mówi: ej, możesz o tym porozmawiać, spróbuj przynajmniej. I ja wyciągnęłam tutaj taką jedną: możesz być sobą. Co to znaczy? Możesz być sobą. Że nie trzeba zbytnio udawać, jak jesteśmy na przykład w jakimś otoczeniu i wszyscy się zachowują jakoś inaczej, to nie trzeba udawać, że jesteś jakby taki sam jak oni, tylko możesz być sobą, jakby swoimi iść jakby tropami. Ale wiesz, co mnie, Amando, najbardziej zastanawia i zaskakuje, i to jest bardzo bolesne i przykre, że każdy człowiek rodzi się jako absolutnie unikatowa, czyli absolutnie wyjątkowa osoba, jedyna, nie tylko na świecie, ale prawdopodobnie i we wszechświecie. A potem jak dorasta, stara się być ten człowiek taki jak inni. Rozgląda się dookoła i traci siebie. A przecież jest największą wartością. Tylko wiecie, być odważnym, ktoś mądry powiedział, że być odważnym człowiekiem to jest największa właśnie odwaga, być sobą, przepraszam, to jest największa odwaga tego świata, bo pokazujesz, jaki jesteś, narażasz się na ocenę. No to jest duży temat, duża rozmowa, możesz być sobą. Pani Agnieszko. No, myślę sobie, że to też znaczy, możesz szczerze jakoś dzielić się tym, co lubisz, czego nie lubisz, mówić, co ci pasuje, albo nie. Mówić, że ci z czymś trudno, albo że coś ci się podoba. Myślę sobie, że to też jakoś jest taka, że gdzieś po jednej stronie jest to, że my chcemy być w relacjach i przynależeć i chcemy mieć bliskich ludzi, więc najczęściej ludzie jakoś trochę chowają różne rzeczy, bo się boją właśnie, jak odbiorą ich jakieś ważne dla nich osoby. Ale myślę sobie, że to ważne, żebyśmy tworzyli takie jakieś relacje, w których właśnie można mówić o tym, że na przykład nam jest z czymś trudno i że jakoś druga osoba jest to w stanie usłyszeć i przyjąć. A też my, jak mówimy o tym, że jest nam trudno, albo że czegoś nie chcemy, albo nie lubimy, to też mamy do wyboru różne sposoby, w jaki możemy to przekazać. I możemy to tak przekazać, że łatwiej będzie to usłyszeć, albo trudniej, nie? Więc jakoś tu jest dużo możliwości. Bardzo dużo możliwości. Jedna karta, zobaczcie, jedna karta, a tyle tropów. Ja w ogóle, wiecie, im więcej mam lat, tym częściej myślę sobie, że jeżeli ktoś jest w stanie zaakceptować mnie taką, jaką jestem, to jest mój bliski człowiek. Nie ten bliski, jeżeli on rozumie, że ja jestem taka i że ja mogę być przy nim sobą. Ja to tak rozumiem, to wtedy to jest osoba, która jest mi bliska. Wyciągam kolejną kartę, kartę ze słów wsparcia, które pomagają empatycznie komunikować się, czyli rozmawiać ze sobą i z innymi. Możesz sobie nie radzić? Co to znaczy? Możesz sobie, Amanda i Alijka, możesz sobie nie radzić, czy musisz zawsze sobie radzić? Mogę. A musisz do mikrofonu, nasza debiutantko kochana, przyfrunąć, dobra? Zawsze nie muszę sobie radzić. I ty już to wiesz, w wieku 7 lat, brawo, Amanda. Możesz sobie nie radzić, czy zawsze musisz? Mogę sobie nie radzić. To jest normalna ludzka rzecz, że ktoś sobie nie radzi na przykład z emocjami albo z problemami, albo na przykład niektórzy jak są w szkole, to uważają, że zawsze muszą dostawać dobre oceny, a jak dostaną jedną złą, to już jest dla nich koniec i oni sobie nie radzą z tym, ale udają, że sobie radzą i po prostu to jest moim zdaniem bez sensu, bo i tak później wychodzi, że nie radzisz sobie i po prostu jest jeszcze gorzej. A ile się nacierpisz po drodze, to ho, ho, ho, możesz sobie nie radzić. Tak, myślę sobie, że też bardzo często jest tak, i tak ta szkoła trochę mi przyszła do głowy, że jak sobie nie radzimy, to właśnie ktoś jakoś nie pomaga nam, tylko nas ocenia i trochę szkoła jest takim miejscem, że jak człowiek sobie nie radzi, to dostaje ocenę, a nie a nie pomoc czasami. I myślę sobie, że to jakoś też jest o tym, że właśnie jak sobie nie radzę, to dalej jestem jako człowiek w porządku i że mogę poprosić o wsparcie i mogę mówić ludziom, że sobie nie radzę. I też nie muszę, mogę siebie jakoś życzliwie traktować wtedy, kiedy jest mi trudno. No jakoś nie muszę tego ukrywać, że mi jest trudno, nie muszę ukrywać, że nie wiem, co zrobić. Myślę, że ta mała dziewczynka, która wędruje ze swoim dużym tatą poprzez świat, no myślę, że ma prawo do tego, żeby sobie nie radzić, a już na pewno jest sobą. C'est du son qui se parfume. C'est quoi l'émotion? C'est l'âme qui s'allume. C'est quoi un compliment? Un baiser invisible. Et la nostalgie? Du passé comestible. C'est quoi l'insouciance? C'est du temps que l'on sème. C'est quoi le bon temps? C'est ta main dans la mienne. C'est quoi l'enthousiasme? C'est des rêves qui militent. Et la bienveillance? Les anges qui s'invitent. Et c'est quoi l'espoir? Du bonheur qui attend. Et un arc-en-ciel? Un monument au vivant. C'est quoi grandir? C'est fabriquer des premières fois. Et c'est quoi l'enfance? De la tendresse en pyjama. La vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi. C'est quoi le remords? C'est un fantôme qui flâne. Et la routine? Les envies qui se fanent. C'est quoi l'essentiel? C'est de toujours y croire. Et un souvenir? Un dessin sur la mémoire. C'est quoi un sourire? C'est du vent dans les voiles. Et la poésie? Une épuisette à étoiles. C'est quoi l'indifférence? C'est la vie sans les couleurs. Et c'est quoi le racisme? Une infirmité du cœur. C'est quoi l'amitié? C'est une île au trésor. Et l'école buissonnière? Accroche pas ta Pythagore. C'est quoi la sagesse? C'est Tintin au Tibet. Et c'est quoi le bonheur? C'est maintenant ou jamais. Ça, mais surtout, c'est toi. C'est toi. Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de tes fous rires, la vie est là. La vie est là. Dans notre armoire à souvenirs, dans l'espoir de te voir vieillir, la vie est là. A jest z nami w studiu Joanna Taracha, producentka filmowa Europeistka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Joasiu, wiem, że gdyby nie ty, to te wspierające przekonania, pytania, słowa wsparcia, te trzy pudełeczka, które tutaj trzymam na naszym zagadkowym stole i te karty, które pomagają rodzicom i dziadkom i dzieciom rozmawiać, no chyba by nie powstało to wszystko, bo ty Agnieszkę Stein wsparłaś i w pewnym sensie, no, zrobiłyście to razem? Chyba tak można powiedzieć, w sensie wspieramy się nawzajem, myślę, to jest taki proces twórczy. Agnieszka jest autorką tych kart, ja je wydałam. Tak, właśnie, ja bym cię przedstawiła, Joanna Taracha, wydawczyni. Tak, to też prawda. Karty powstają w taki sposób, że myślimy, czego jeszcze brakuje, z czym Aga wraca po warsztatach i mówi, co by się ludziom przydało, co ludzie wnoszą, co im się może przydać i tak powstają karty. A no właśnie, czyli z życia wzięte, czyli z waszych domów, z waszych podwórek, z tego, czego potrzebujecie najbardziej. Ja nie wiem, którą wybrać. Tych kart, widzicie, jest bardzo, bardzo dużo. Jest na przykład karta Oddychaj. jest karta, na przykład możesz milczeć. Bo przecież mamy prawo do milczenia, nie musimy ciągle gadać tak jak ja. Albo na przykład zadbaj o siebie, tak? O siebie. I to nie jest egoizm, bo jak zadbamy o siebie, to zadbamy o cały świat. Możesz się pomylić. Ale może wybierzmy na zakończenie naszego spotkania taką kartę, możesz nie wiedzieć, czego chcesz. No, możesz nie wiedzieć, czego chcesz, to może przede wszystkim znaczyć, że jak nie musisz od razu wybierać, jakby jeżeli jesteśmy w takim procesie właśnie, że jeszcze nie wiemy dokładnie, jakim chcemy na przykład zostać, albo co chcemy robić w życiu, to jeszcze nie musimy tego robić, bo jeszcze jesteśmy dziećmi i mamy jeszcze dużo czasu, żeby decydować. A dorośli muszą? Nie, dorośli też nie muszą. Też, dajemy im prawo, prawda? Mogą na przykład skończyć studia dopiero jak będą dorośli, albo zacząć nowy kierunek. Mogą wszystko. Ale wiecie co? Skończmy taką kartą. Czego pragnę? Czego pragniecie? Czego Amanda pragnie dzisiaj? Najbardziej na świecie. No, przede wszystkim ja pragnę, żeby wszyscy byli szczęśliwi, żeby wszyscy mieli kogoś bliskiego, kogoś do miłości i tyle chyba. A Joasia Taracha, czego pragnie dzisiaj najbardziej na świecie? Dzisiaj to chyba będzie jakaś taka przyziemne pragnienie. Jestem umówiona z Agą na kawę po audycji, więc ważna kawa sprawa. To będzie to. A dla Agi? Nie wiem, jakoś chyba takiego czasu zwolnienia i jakiegoś takiego pobycia ze sobą. Teraz się dużo, dużo dzieje, nowa książka, różne rzeczy się dzieją w moim życiu. I mam takie momenty, że właśnie wczoraj sobie pojechałam na rowerek sama, posiedziałam i tak chyba właśnie czasem takiego czasu sama ze sobą. Aha. Ale też trochę z pragnieniami jest tak, że człowiek ma dużo i chciałby jakoś być w stanie je pogodzić i mieć i to, i to, i to, i trochę ze sobą, trochę z bliskimi. Także. A Alika? Czego pragnie Alika? No, żeby wszyscy ludzie by byli dobrzy. Mhm, ależ pięknie powiedziałaś, debiutantko nasza kochana. A ja pragnę, żeby ten tydzień był bardzo udany. Trzymajmy kciuki. Ważne rzeczy się wydarzą w tym tygodniu. Niech będzie pięknie. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Agnieszka Stein, psycholożka. Joanna Taracha, wydawczyni. Michał Jakubik zrealizował audycję. Wojtek Dorosz ją wydał. A nasza ekipa zagadkowa Amanda, debiutantka Alika. Dałaś radę, wiesz? Jak tam było? Dobrze. U nas wszyscy dają radę. Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się. Życzymy bardzo, bardzo, bardzo pięknego dnia. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia. I seem crazy, what am I to say? Sometimes she's here, you can take a break. I'm a high air balloon, I can go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way.